Proto se také připojila k tvému bývalému oři a přijímá ochranu stáda. Proto ti již osud neochraňuje. Chrání ji. Přesto jsou její city vůči tobě tak silné, že by tvůj odchod z tohoto světa nemusela přestát, takže takto si stále chráněn nepřímo. Varovala jsem předtím ostatní, oni však na mne nedbali. Mysleli si, že tě dokáží udolat dříve, než se dostaneš na západní pól. Oni, ostatní adepti. Nakonec jsme všichni vlastenci, modrý. Všichni se musíme pokusit spasit naší otčinu. Vypadala, že je o tom přesvědčená. Všichni ostatní adepti jsou proti mně. Zeptal se nedůvěřivě. Všichni až na hnědou. To dítě váhá. Má ráda tvého oře. Stile si připomněl, jak Neisa tu malou holčičku povozila. Zdálo se, že laskavost přinesla ovoce. A co žlutá? Měli se žlutou adeptkou neschody, ale v poslední době s ní vycházel poměrně dobře. Nemohl uvěřit, že byla jeho nepřítelem. Chceš to slyšet z jejich vlastních úst? Ano, pak tedy dovol, abych ji sem přenesla. Bílá načrtla na podlahu diagram a třikrát na něj poklepala. Objevil se obláček dýmu, rozplynul se a stála tu žlutá adeptka v přirozené podobě babizny. Ach ne! Vykřikla. Dovol, abych se pro tuhle příležitost proměnila, můj krásný kohoutku. Vytáhla lahvičku, přitiskla ji ke rtům, polkla a změnila se v mladé, dráždivě krásné stvoření. Bílá mi tu vypráví, jak si ty a další adepti myslíte, že zničím fázi a že proto stojíte proti mně, řekl Stile. Může to být pravda, žlutá si nebezpečně roztomile povzdechla. Je to dost blízko, modrý, řekla. Nejsem tvým nepřítelem a nepostavím se ti, ale ani se k tobě nemohu připojit, protože je ti nepochybně souzeno způsobit mnohé nepříjemnosti a svrhnout přirozený řád. Jak pak je možné, že o tom nic nevím? Nástroje velikých událostí zřídka znají svou sudbu. Tak je zabráněno paradoxu, který může vše nebezpečně zkomplikovat a který může být zlořádem, jenž vše postaví na hlavu. Zlořád k čertu. Pokoušel jsem se jet na svatební cestu. Jakou to pro někoho mohlo představovat hrozbu? Přivedl si předurčeného a pak si putoval na západní pól. To byly části proroctví, takže se ostatní adepti rozhodli, že mi zabrání dostat se tam, řekl Stile a ušklíbil se. Nastražili pěkné maličké magické pastičky. Někteří ano. Zelený se rozhodl, že zůstane stranou, jako já, nezamlouvalo se nám to. Jak bylo více než jisté, dojel si tam. Události na nás teď tlačí a pokud tě urychleně nedostaneme z fáze, jsme všichni ztraceni. Tak ty navrhuješ, abych byl odstraněn tak, že mne zabijete. Nikoliv, víme, že to by nefungovalo, řekla žlutá. Alespoň bílá a zelený a já si to myslíme. Černý a oranžový a průsvitný s naším postupem nesouhlasili a hnědá byla proti nim. Museli jsme ji umlčet, jinak by tě varovala. Tak se ukázalo, že ostatní adepti byli všechno, jen nejednotní. Většina byla přinejlepším neutrální. To vysvětlovalo, proč proti němu prostě nesoustředili svou magii. Stilovi stuhly rysy tváře. Umlčeli hnědou. Co tím chcete říct? Znehybňující kouzlo, řekla honem bílá. Neskřivili jsme jí vlásek na hlavě. Nicméně je těžké zakročit proti adeptovi přímo, kouzlo se spíše odrazí a skolí kouzelníka. Ale lze jednat nepřímo, jako když si byl umlčen a uvězněn. Zmrazili jste to dítě na místě. Naléhal Stile. Naše příměří se, jak se zdá, chýlí k nehezkému konci. Všechno by ti vybreptala, opakovala bílá. A já ti teď breptám, propusti. Tvář bílé stvrdla, jak tomu bývalo u lidí, jejichž pohnutky byly jen fasáda. Žlutá honem zakročila. Neprovokuj ho, není-li to nezbytné, bílá, má moc a přátele, o kterých sotva víme. Už není nutné, abychom hnědou drželi. Půjdu a osvobodím ji. Vytáhla jinou lahvičku, spolkla elixír a zmizela. Soudím, že si vyhrál i jiná srdce než jen srdce hnědé, zabručela bílá. Zkoumavě si ho prohlížela, zvlášť bláto, které zatvrdlo na jeho těle, podivný turban, podvlékačky a konstrukce na nohou. Musí to spíše vězet ve tvých kouzlech než ve tvém zevnějšku. Stile si v koutku duše oddechl. Děli se ošklivé věci a věděl, že tomu zdaleka není konec. Zatím tu byly útoky na něj, na modrou paní, klipa a hnědou adeptku. Vytvořila se proti němu organizace adeptů. Potřeboval vědět zbytek. Pojďme se na to podívat. Bílá. Co přesně fázi hrozí a co chceš po mne? Věděl, že návrh, aby se stal jejich vůdcem, je nesmysl. Jak by mohl vést, když jeho přítomnost znamenala konec? Chceme, abys opustil fázi dobrovolně, což by odvrátilo nebezpečí střetů mezi adepty. Můžeš vzít s sebou modrou paní a cokoliv dalšího, co si budeš přát. Překroč oponu, naloď se na protonskou kosmickou loď a odjeď na nejvzdálenější konec vesmíru, který tenhle rámec zná, a nikdy se nevraci. Stile neměl ani v nejmenším v úmyslu něco takového udělat. Nehledě na komplikace ohledně toho, že modrá paní v druhém rámci oficiálně neexistovala a že záznamový počítač přikládal takovým věcem větší váhu než lidé na fázi, byla tu ještě otázka robotky z Chén. Jak by se s ní mohl oženit, kdyby měl na protonu jinou ženu? A jak by mohl opustit své přátele jednorožce, vlkodlaky a vampíry? Fáze byla světem jeho snů i nočních můr. Nikdy by ji neopustil. Ne, použitelná část proroctví říká, fáze nebude nikdy zachráněna, neodejde-li modrý adept navždy. Nemůžeš tu zůstat. Mám se špatně pochopenými předpověďmi určité zkušenosti, řekl Stile. Záchrana fáze po mém odchodu sotva znamená, že ji zničím, o čemž si dovoluji tvrdit, že to nemám v nejmenším v úmyslu. Odpověděla si jen na část mé otázky a ještě zcestně. Dostávám se k tomu. Modrý. Goblinové střeží jeden aparát z druhého rámce a chrání ho před každým nebezpečím. Konec fáze přijde, až se to zařízení vrátí. Goblinové jej slepě střeží. My bychom ho raději zničili. Takže tajná dohoda adeptů z gobliny oplývá vnitřním napětím, podotkl Stile. Nepochybuji o tom, že goblinové o téhle okolnosti nevědí. Nepochybně co si tuší. Spojená síla adeptů by gobliny dokázala porazit, popíchl je Stile. Kdokoliv z nás by dokázal začarovat celý goblinský rod v oblak dýmu. Ty bys mohl, modrý. A ještě nemnozí další. Ale to zařízení je něco zvláštního a nelze na něj zaútočit zpříma. Na cokoliv je možné zaútočit. Ačkoliv na něco méně úspěšně než na jiné věci, jak je tomu, když adept napadne adepta. Mýlíš se. Tohle zařízení je z těch, kterým se na protonu říká počítače. Počítač nemůže na fázi fungovat. Žádné vědecké zařízení tu nepracuje. Až na, uvědomil si, na západní pól. Tenhle má vedení, které běží na západní pól. Hrome. Snad. Jestli to dokázalo přijít na to, jak používat ve svých obvodech magii. Ovšemť. Pracuje jen z části a chová mnohé myšlenky. Některé se týkají tebe, což je důvodem, proč jsme si nepřáli, abys s ním přišel do styku na pólu. Jak to můžete vědět, když vás goblinové nepustili do jeho blízkosti? Proč vlastně goblinové připustí, aby se adepti procházeli v jejich panství, vědí-li, že hodláte zničit věc, kterou se snaží chránit před úhonou? Lid goblinů není nadmíru bystrý, řekla a po tváří jí přelétl úsměv. Ale jsou dost důvtipní, aby drželi adepty od té věci stranou. Spolupracují s námi do určité míry, protože vědí, že stojíme proti tobě a ty si ten, kdo jim má tu věcičku vzít a vrátit ji do rámce protonu, kde, jak se zdá, způsobí oběma světům všemožné pohromy. Není to tedy jednoduché spojenectví, ale plní svůj účel. Všichni goblinové i adepti si přejeme zachránit fázi. A já si ji přeji zničit, řekl Stile. Nebo jste si vy ostatní adepti vzali do hlavy, že si to přeji. Kvůli nějakému popletenému proroctví. Nevadí vám, že fázi miluji, tomu vy nevěříte. Nikoliv, modrý, tohle není překroucené. Vrátíš tu věc na proton a tak zničíš fázi. A jen tvůj odchod tomu může zabránit. Stila začínala její tvrdohlavost rozčilovat. V téhle logice musela být nějaká trhlina. Jak můžete vědět, že je ono proroctví pravdivé? Sám počítač ho pronesl. A jakou může mít váhu úsudek nějaké mašiny z druhého rámce? Vy tomu přisuzujete přesnost orákula, přikývla a Stile překvapením otevřel ústa. Ach, to ne. Zvolal. Je tomu tak, ujistila ho. Počítač je orákulum. Tak se také před námi brání. Každý úder, který proti němu podnikneme, uhádne a zmaří. Jeho prostředky jsou křivolaké, ale účinné. Neodvažujeme se zaútočit na něj přímo. Dovol, abych se vrátil zpátky, řekl Stile. Nabídla si mi mír a bohatství na fázi a pak mi řekla, že mám z fáze vypadnout navždy, nebo mě zabijete, abych ji nemohl zničit. Sama jistě cítíš ten protimluv. Co z toho je lež? Nikoliv, modrý. My adepti se mezi sebou neshodujeme ohledně způsobu, jak se s tebou vypořádat, takže to může připomínat protimluvy. Je to poctivá nabídka, postačí jen, přijmeš-li ji. Spolupráce nebo vyhnanství. Bojíme se, že to neuděláš. Vyzkoušej si mě, bílá. Přelétla pohledem jeskyni, aby ukázala na jednorožce a gobliny, kteří všichni čekali, až si to adepti mezi sebou vyřídí. Je nám třeba většího soukromí, než máme nyní. Tvoje kouzlo, nebo moje? Moje, řekl. Zahrál melodii na harmoniku a pak zaspíval, teď kouli chci tu míti, již nelze proniknouti. Vytvořila se okolo nich neprůhledná kopule, která je odřízla od vnějšího hluku a světla. Za okamžik se rozžehlo světlo, když čarodějka provedla své kouzlo. Teď, dříve než se udusíme, řekla, máš to mít celé a bez příkras. Chceme, abys zničil orákulum. Jen ty to dokážeš, protože jsi jeho nástrojem. Strpí, aby ses mu přiblížil, pokud dokážeš nějak obejít gobliny. Tvá moc je na ten čin dostatečně velká. Znič ten ďábelský stroj a fáze bude zachráněna. To jsou ta zadní dvířka, o kterých se neodvažujeme mluvit nahlas. Jen když se to vrátí na proton fungující, může jednat proti fázi. Svůj vlastní konec předvídat nedovede. Učiň to, modrý, a ostatní proroctví se obrátí vniveč. Pak proti tobě nebudeme mít nic a můžeš vládnout fázi. Žádáš mě, abych zradil, vědomí, která mi věří, řekl stile popuzeně. Takové věci jsem nikdy nedělal. Souhlasím. Odjakživa jsi byl čestný, modrý, což je také důvod, proč spoléháme na tvou moc. Není tvou vinou, že se musíme stavět proti tobě. Jen tvá moc může spasit nebo zničit fázi. Zachraň naši otčinu a budeš mít naší vděčnost, nebo se ji pokus zničit a postavíme se proti tobě, nebo opust tento rámec, abychom se tě nemuseli bát. To jsou tvé možnosti. Víš, že jsme odhodlaní. Bojujeme o své životy a svět. Neomezují nás tvé skrupule a naše spojená síla je větší než tvá. Takže spolu na tebe přímo zaútočit můžeme. Nestav se proti nám bez důvodu, to bylo poctivé ultimátum. Ale stile zjistil, že najít cestu ven není jednoduché. Miluji fázi, opakoval. Nikdy ji nechci opustit. Co víc, jsem teď občan protonu a mám značné bohatství. Neobětuji své místo v obou rámcích tím, že navždy opustím planetu. To mi nechává dvě možnosti, připojit se k vám, nebo se postavit proti. Nevím nic o těchto proroctvích, o kterých jsi mluvila. Proč bych se měl pokoušet zničit zařízení, které mi neudělalo nic špatného? Nic špatného. Splanula a zdálo se, že jí vlasy potemněly a roztály horkem. Ty důvěřivý blázne. Ta věc tě jednou zabila a znovu uvrhla tvůj život v nebezpečenství, když nás proti tobě poštvala. To první chápu, přisvědčil stile. Ale orákulum má za úkol předpovídat a předpovídat správně. Pokud mám být vůdcem sil, které zničí fázi tím, že pomohou počítači, aby se vrátil na proton, ačkoliv důvod je stále nejasný, protože proč by měl mít s fází špatné úmysly nebo jak by tento rámec mohl ohrozit z protonu a někdo se na to otáže, orákulu nezbývá nic jiného, než mu povědět pravdu. Přirozeně mě to vrhá v nebezpečenství a mně se to nelíbí, ale nemohu mu takovou odpověď vyčítat. Pravda je často nepříjemná. Spíše bych se měl otázat, jak a proč bych vlastně měl vykonat čin, jenž mě děsí. Kdybych si byl jistý, že orákulum zničí fázi, nepomáhal bych mu a ono si je toho jistě vědomé. Musí tu být nějaké okolnosti, o kterých já ani vy ostatní adepti nevíme. Nejlepší nakonec bude, když si promluvím s orákulem a ozřejmím si logiku věci. Jistě, řekla. To je rozumná odpověď a onen stroj jistě očekává, že k němu přijdeš. To skýtá možnost, abys ho zničil. Nebo mu pomohl zničit fázi, řekl stile trpce. V téhle chvíli nemám v úmyslu udělat ani jednu z těchhle špatností a není mi jasné, jaké důvody by mě měly pohnout k jedné či druhé straně. Pak se tedy zamysli nad tímhle, modrý. Bylo to orákulum, kdo věštil osud rudé a kdo zapříčinil její úklady proti tobě. Zabila tvé druhé já a napadla tě na protonu, ale přimělo ji k tomu orákulum. Jestli prahneš po pomstě za vraždu modrého adepta, hledej ji u zdroje, u pekelného orákula. To není taková sladká věcička, jako je tvá milenka Golem. Hraje tuhle hru bezohledně, ale všechny jeho předpovědi byly pravdivé. Ohradil se stile, kterého se zmocňovaly stopy pochybností. Nemohu mu vyčítat, že tuhle roli plní. Blázne. Což pak nevidíš, že to bylo proroctví, které se plní samo. Rudá tě napadla, protože na tebe orákulum ukázalo, ze žádného jiného důvodu. Orákulum vědělo, co se stane. Pochopitelně. Protože vraždu zapříčinilo ono samo. Stile byl vyvedený z rovnováhy. V logice se vyznal dobře. Bílá měla pravdu, orákulum vyprovokovalo tažení proti jeho osobě. Méně dokonalejší entita mohla snad udělat chybu, ale orákulum muselo vědět, co dělá. Zavraždilo jeho druhé já, způsobilo mu potíže z koleny a vyslalo ho na strašnou cestu, která ho dovedla na fázi a k pomstě rudé adeptce. Připomněl si také, že původní modrý adept připustil, aby byl zavražděn. Proč? Ale proč by mi to mělo orákulum dělat? Zeptal se žalostně a snažil se rozlousknout tenhle díl záhady. Možná, že kdyby znal pohnutky orákula, mohl by odkrýt podivné svolení jeho druhého já. Jejich vědomí byla konec konců identická. Nejspíše bys měl jít a zeptat se ho, řekla Bílá. A také se zeptat, proč se snaží zničit fázi. Pak bys mohl udělat, co by ti připadalo příhodné. Zdálo se, že do sebe všechno zapadá, až na ten jeden neúplný kousek. Musel se vypořádat s orákulem. Půjdu se zeptat toho stroje a potom udělám, co mi bude připadat nejlepší. Mínila jsem to jen v žertu, řekla Bílá. Nevěříme, že by ti počítač dovolil přijít na dosah, kdyby si nebyl jistý, že se k němu nepřipojíš. Řekla jsem ti, o co nám jde, ale ty jsi se nerozhodl podle našich představ. Něco, o čem nevíme, tě ovlivnilo v náš neprospěch. Že věděl, jak se jeho druhé já odevzdalo smrti, to byl ten ovlivňující faktor. Jistě, že nejsem s vámi. Vykřikl. Nejsem s nikým, kdo unáší a zbavuje rohu mé oře. Vaše metody vás činí podezřelými. A metody orákula nejsou podobně podezřelé. Stile máchl bezradně rukama. Připouštím, že neznám konečnou pravdu. Vyhledám orákulum. Nemyslela jsem si, že se k nám přidáš. Ale pokusila jsem se ozřejmit ti naše pohnutky. Kdybys čestně přijal, neučinil jsem nic nečestného. Ach ano. Takže tě musíme zničit. Žluté se to nebude líbit, ale musí tomu tak být. Až opustíme tuhle bublinu, bude mezi námi válka. Ostatní adepti soustředili svou sílu a goblénové jsou přichystáni. Máš štěstí, že tvá víra v příměří byla na místě. Jinak bych tě tu jednoduše uvěznil. Čest je přepych, který si může dovolit nemnoho z nás, řekla smutně, přesto jsou někteří ve jménu cti bláhoví. Nenapadneš nás nebo orákulum bez poctivého varování. Tak tě jakákoliv strana může ideálně využít. Vzdychla. Nechovám vůči tobě nenávist, modrý. Vážím si tě. Já se snažím ctít svou věc a ta je toho hodná. Ty jsi věrný jen své cti. V tom spočívá tvé neštěstí. Fáze nebude nikdy v bezpečí, dokud se na ní zdržuje modrý. Tak pravilo orákulum, náš nepřítel, a my tomu věříme. Měj se před námi na pozoru, modrý. Stile si ji pozorně prohlédl. Bílá adeptka nebyla žádná mladice a neobtěžovala se takovými marnivostmi jako žlutá. Vypadala staře, ošklivě a ustaraně. Už se s ní setkal dříve a sotva se ho na ní něco nadchlo. Ale věděl, že to je čarodějka a šikovná. Měla-li za sebou moc ostatních adeptů, byla mnohem strašnější, než vypadala. Její varování nemohl brát na lehkou váhu. Adepti teď budou úplně jednotní. Přetvářka byla pryč, už nic nebudou zakrývat. Dávala mu nejmocnější varování, které mohla, aniž by přitom zradila své společníky.